Nikataja kwamba al-Imamu Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah yuko hai, mwalimu katika msikiti wa Mtume Madina sallallahu alaihi wasallam, ana kitabu risala, ameandika akisherehesha hadithi ya Jibril ile ndefu katika faida zake alizozitaja humo. Akasema kathiran ma yaati fil Qur'ani taqariru amri al-ba'thi bi bayani thalathati umur, mara nyingi huja katika Qur'ani Allah kupitisha jambo la ufufuo kwamba lipo, lakini kwa kutaja mambo matatu. Hayo matatu anajenga hoja kwamba ufufuo pia upo kupitia haya mambo matatu, na haya matatu ambayo ni dalili juu ya ufufuo yamekuja katika suratul Naba'i baada ya aya hizi, anin naba'il adhim. Aya zinazofuata huko chini tutataja. Kabla kuzitaja zilizokuwepo katika suratul Naba, tuyataja hayo matatu ambayo ni hujja juu ya kuthibitisha ufufuo baada ya kifo. La kwanza, at-tanbihu bi khalqi al-insani awwal marra. At-tanbihu, Allah baadhi ya wakati anathibitisha kwamba kiyama kipo, kufufuliwa kupo, na hilo analitaja kwa kutanabahisha kwake juu ya kuumbwa kwa mtu. Awwala marra, umbile lake la kwanza. Allah anataja, anamwambia mwanadamu huyu anayekadhibisha kwamba hakuna ufufuo, anamtajia asli ya umbile lake, amemtoa wapi. Kwa hiyo kama amemtoa wapi huko mpaka akampatikanisha, akapatikana aliyemfanya hivi mwanadamu ambaye hakuwepo, hakuwa akitajwa huko nyuma, zilipita zama, hakukuwa na utajo wa jina la mtu, watu, binadamu, hakukuwa na mambo hayo. Allah akampatikanisha min al-adami, akamleta, tena amemleta hakuna mahala, amekopi kwamba kuna mfano fulani wa mwanadamu aliumbwa huko nchi fulani, yeye akamuumba. La, kamleta yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ambaye ana uwezo wa kulifanya hilo, kumleta mwanadamu ambaye hakupatikana kabla, amekufa mwanadamu huyu, ashindwaje kumfufua mwanadamu huyu? Kwani kuumba na kufufua kupi kugumu kwa akili zetu za kibinadamu? Kuanza kuanzisha umbile na lile umbile limeharibika, wataka kulifufua, katika haya mawili lipi gumu, lipi rahisi? Kuanza kuanzisha umbile au kulihuisha lile umbile, lipi gumu? Kuanzisha. Ahsante. Kwa hiyo Allah akalitaja hili kumwambia mwanadamu anayepinga ufufuo kwamba hebu liangalie hili. Alafu wapingaje? Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin aya 67, aya 68, aya 77, aya 78, aya 79, anasemaje? Anasema awalam yara al-insanu, hivi haoni huyu mtu anayepinga ufufuo baada ya kufa, anna khalaqnahu, kwamba hakika sisi tumemuumba yeye, min nutfatin, kutokamana na tone la mani, ambalo limepita kwenye hali nyingi, lilikuwa tone tukalitoa hapo tukalipeleka kwenye marhala nyingine, tukalitoa kwenye marhala hiyo tukalipeleka kwenye marhala nyingine, mpaka akakuwa mkubwa. Faidha huwa khasimun mubin, alipokuwa mkubwa tayari sasa anatembea anakula na ujeuri, amegeuka kuwa ni khasimu mwingi wa husuma. tena aliye wazi kabisa katika mijadala, anapinga tu. Wadharaba lana mathalan, na akawa eti anatupigia mifano, mifano ambayo haitakikani yeye aipige. Mfano gani huo ambao Allah anasema juu ya huyu mtu anayepinga ufufuo kwamba anampigia Allah mifano? Wadharaba lana mathala, eti anatupigia mifano sisi tuliomtoa huko, anatupigia mifano ambayo haitakikani kwa yeyote kuipiga mifano hiyo. Mfano gani huo? Ni kupima uwezo wa muumba kuwa uko sawa na uwezo wa aliyeumbwa, na kwamba lile jambo ambalo haliwezekani kwa uwezo wa binadamu pia haliwezekani kwa uwezo wa Allah, atupigie eti mifano hiyo. Kafa mtu tukwambia wewe, haya mfufue wewe, mfufue wewe, si nabii wewe, eh, amfufue wewe, uwezi kufufua, sikashindwa huyu wewe. Kwa hiyo kama kashindwa huyu, ndiyo kashindwa Allah, atupigie mifano ambayo haitakikani mifano hiyo kupigwa na yeyote, kukisi na kupima uwezo wa Allah kwamba uko sawa na uwezo wa kiumbe. Kiumbe aliposhindwa na kwamba na Allah pia hawezi, akatupigia mifano hiyo sisi, akatufananisha sisi wenye kuweza na asiyeweza, akatufananisha sisi tuliokuwa kamili na asiyekuwa kamili, mwenye mapungufu mwanadamu. Wanasiya khalqahu, akasahau asili ya umbile lake. Wewe kwani ulitoka wapi? Wewe usulikuwa ni nyanya, tungule, kadha kwenye mgongo wa baba yako? Allah ndiye alikutoa huko. Wanasiya khalqa, akasahau asli ya umbile lake. Qala, akawa anasema, man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani mwenye uwezo wa kuihuyisha mifupa ilhali imeshasagika na kupondeka? Kwa maana hakuna mwenye uwezo wa kuyafanya hayo. Nani na uwezo huo? Mwanadamu. Qul, sema Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, ataihuisha hiyo mifupa yule aliyeiumba umbile lake la mwanzo, ambalo umbile hilo hakukopi mahala. Huyo ndiye atakayehuisha. Wa huwa bikulli khalqin alim, na yeye juu ya kila umbile ni mjuzi. Allah anathibitisha hapa ufufuo upo kwa kutanabahisha juu ya kumuumba kwake mtu katika umbile la mwanzo. Kama alikuwa na uwezo wa kumtoa huko, hakuwepo, akamleta, akampatikanisha, akamsimamisha, akawa ni rajulan sawiya. Ma gharraka bi rabbika alkarimi alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakkabaka. Haya kayafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule aliyefanya haya, Muhammad sema, ndiye atakayehuisha. Allah akathibitisha katika hii aya au hizi aya kwamba yeye aliyemuumba mwanadamu kwenye umbile la mwanzo ndiye atakayemfufua. Akathibitisha ufufuo kupitia suala la kipengele cha kuumbwa mwanadamu katika umbile lake la kwanza. Tumeelewa vizuri hapa? Kwenye suratu Naba imekuja wapi? Wa khalaqnakum azwaja, tumekuumbeni nyinyi mkiwa aina tofauti na tofauti. Kwa kama yeye ndiye aliyetuumba, tukifa basi yeye yule aliyetuumba ndiye mwenye uwezo wa kutufufua baada ya kufa kwetu. Tumeelewana vizuri hapo? Na aya hii wa khalaqnakum azwaja ni baada ya zile aya anin nabai al-azim. Haikutangulia wa khalaqnakum azwaja kabla ya anin nabai al-azim, bali imekuja anin nabai al-azim mbeleni huko na zikaja wa khalaqnakum azwaja. Kwa hiyo aliyewaumba watu wakiwa aina mbalimbali wakafa watu hao, basi uwezo wa kuwafufua upo dhahiri, kwa ani naba il azim wanaulizana kuhusiana na habari kubwa ipi. Ukisoma mtiririko wa aya kule chini utapata kinachokusudiwa kwamba Allah anakusudia al-ba'ath ba'da al-maut, kuwafufua wafu baada ya kufa kwao. Akasema tena katika mlolongo huo huo walilele la mwanzo lile, kwamba Allah anatanabahisha juu ya kumumba kwake mwanadamu umbile la mwanzo, kwamba aliyemumba umbile la mwanzo ndiye mwenye uwezo wa kumrudisha tena katika umbile jingine. Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratu Rum aya 27, akasemaje? Anasema wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Anawaambia wale wenye kupinga kufufuliwa, wa huwa alladhi, na yeye Allah ndiye ambaye, yabda'u al-khalqa, anayeanza kuumba kwa umbile, ameanza kuumba umbile, hilo umbile aliloliumba liwe la mbingu liwe la mtu, hapa nakusudiwa mtu. Yabda'u al-khalqa, ndiye ameanza kumuumba mwanadamu katika umbile, umbile ambalo halina mfano wa tangu, kwamba kuna sehemu kulikuwa na kiumbe, kwa hiyo Allah akatazama akaona amtoe kiumbe. Hakukuwa na kitu hicho, hakukuwa na mfano wa tangu. Thumma yu'iduhu, kisha yeye Allah ndiye atakayemrudisha huyu mwanadamu aliyemuumba pasina mfano wa tangu, akamfisha. Thumma yu'iduhu, kisha atamrejesha baada ya kufa kwake, atamrejesha kuja kwenye maisha mengine kwa mara nyingine kwa ajili ya hesabu na malipo. Wa huwa ahwanu alayhi, na hilo la kumrudisha, kumrejesha, kumfufua kwake yeye ni jepesi mno kuliko kuanzisha umbile. Haina maana kwamba kuanzisha umbile kwake yeye Allah lilikuwa ni gumu. Anaongea Allah kwa mujibu wa akili zetu. Wa ila kuanzisha, kufufua, kurudisha, yote kwake ni mepesi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiona kwamba wa huwa ahwanu alayhi, na hilo la kumrudisha aliyekufa na kumfufua ni jepesi kwake kuliko kumwanzisha, haina maana kwamba anapata tabu kwenye kuanzisha umbile. La, hapa anaongea kwa min ajili ya akili zetu na kwa kadiri za ufahamu wetu wa kibinadamu. Anaongea na sisi wanadamu kwamba wewe fundi na yule fundi, ukwambia wewe tengeneza kitu fulani, kianzishe, tukitaka kiwe hivi hivi hivi, utapata tabu. Lakini wewe gari limeharibika hili, halitembei, hebu lifufue. Tabu ya mtu wa mwanzo na wewe ni tabu mbili tofauti. Wewe unayefufua ni sahali, yule anianzishe kuna ugumu. Akasema tena kwenye hili hili la kwanza hili, ambayo ni dalili juu ya kuthibitisha ufufuo, mtiririko wa aya hizi za kuthibitisha umbile la mwanzo, katika suratul Hajj aya ya 5 anasemaje? Ya ayyuhan nas, enyi watu, in kuntum fi raibin min al-ba'thi, ikiwa mna mashaka, ikiwa mna mashaka, fi raibin ay fi shakkin, ikiwa mna mashaka, min al-ba'thi, kutokamana na kufufuliwa, kwamba Allah atawahuisha waliokufa, ikiwa mna mashaka na hili. Allah anasema, anajenga hoja hapa, anajenga hoja, anasema fa inna khalaqnakum min turabi, bas hakika sisi, eleweni kwamba tumekuumbeni nyinyi kutokamana na udongo. Nyisi mna mashaka juu ya uwepo wa suala la kufufuliwa watu baada ya kufa kwao, kwamba Allah ataweza kweli kuwahuisha waliokufa. Allah anatuambia kama mna mashaka kutokamana na uwepo wa ufufuo, fa inna khalaqnakum min turab, bas hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokamana na udongo. Makumbusho sasa hapo, asli yenu nyinyi ni udongo, tumemuumba baba yenu Adam alayhi salam kwa udongo, kisha kizazi chake kikaendelea kwa matone ya manii. Thumma min nutfatin, kisha baada kuumba asli yenu ambaye ni baba yenu kutokana na udongo, thumma min nutfatin, kisha tukakuumbeni kutokana na tone la manii, thumma min alaqatin, kisha tukalitoa hilo tone la manii kwenda kwenye hali ya pili iliyofuata, min alaqatin, tukaligeuza likawa ni pande la damu, thumma min mudghatin, kisha tukalifanya kuwa ni pande la nyama, mukhallaqatin, pande la nyama ambalo tumelitia umbile, tukalitia sura ya kibinadamu, wa ghairi mukhallaqa, na jengine halikufikia huko likatoka kwenye tumbo la huyo mwanamke akaangusha ukaharibika ujauzito wake kabla ya kufikia kutiwa sura na umbile. Kwa hiyo yule ambaye ameyaweza kuyafanya haya, tena ameyafanya pasina kuangalia mahala wala kuiga wala kukopi, mwaingiwaje na mashaka nyinyi juu ya uwezo wake wa kuwarudisha tena? Kwa hiyo aya hii yathibitisha uwezo wake juu ya kuwarudisha tena kwa kuwafufua, na amejenga hoja kupitia asli ya umbile letu la mwanzo kwamba ataweza kutufufua subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine, aya 104 ya suratu Nabai, ya suratu al-anbiya, sio al-nabai, anbiya, sura ya manabii, anbiya. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema yawma natwi as-samaa كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إلى سيكو أمبايو نطوي السماء تتزي كنجا كنجا مبينغو تتزي كنجا كنجا مبينغو نو كبواكي هو نو پانواكي كطي السجل للكتب, kama vile mwandishi anavyolikunja kunja karatasi lake aliloliandikia. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu, kama ambavyo tumeanza, kama ambavyo tumeanza kumuumba mwanadamu katika umbile la mwanzo, nu'iduhu, tutamrudisha tena. Kuwarudisha viumbe wetu kwa awamu nyingine mithili ya tulivyoanza kuwaumba wao, hilo jambo kwetu ni jepesi. Wa'dan alaina, na hii ni ahadi ambayo tutaitekeleza. Inna kunna fa'ilin, hakika sisi ni wafanyaji. Wa kutuzuia katika vile tunavyovitaka hayupo, sisi ni wafanyaji. Wa'dan alaina ni ahadi iko juu yetu, kama tulivyowaleta ndivyo tutakavyowarudisha. Allah akathibitisha hapa tena kwamba kama alivyotuumba kwenye umbile la mwanzo, basi kuturejesha sisi kwa mara nyingine katika maisha mengine, hilo kwake ni jepesi na ni ahadi amechukua, na yeye ni mfanyaji wa anayotaka, hazuilii na jambo. Tumeelewana? Hili ni fungu la kwanza la zile aya ambazo Allah anathibitisha ufufuo kupitia kumuumba kwake mwanadamu katika umbile la mwanzo. Fungu la pili la zile aya ambazo huthibitisha ufufuo ni kutanabahisha kwake Allah juu ya kuihuisha hii ardhi baada ya kufa kwake, kwamba ardhi inakufa alafu Allah anaifufua. Kwa hilo pia anathibitisha kwamba atawafufua pia na watu. Fungu la pili hilo, tumeelewana hapo? Na hili twalirejesha wapi? Katika suratu Nabai, ili tuthibitishe kwamba anin nabai al-azim maana yake ni wanaulizana kuhusiana na habari kubwa ya kufufuliwa watu baada ya kufa. Kwa tujenge hoja hapa na aya ambazo Allah amezijalia kuwa ni hujja ya kuthibitisha ufufuo baada ya kifo. Kwenye suratu Nabai aya ya 14 mpaka 15, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata, tukashusha kutoka mawinguni, mu'sirati sahab mawinguni, ma'an thajjaja maji yanayomiminika kwa wingi, linukhrija bihi ili tutoe kwa maji hayo, habban wa nabata nafaka na mimea. Kwa wanapotoa maji yakaingia katika ardhi, ardhi iliyokufa inahuyika kama anavyoihuisha ardhi, ndivyo atakavyohuisha watu. Kwa hiyo akataja dalili ya uwepo wa ufufuo kupitia kuifufua kwake ardhi baada ya kufa kwake. Mfano katika suratu Al-Hajj aya ya 5 mpaka aya ya 7. Aya hizi huendana na hii aya ya 14 mpaka 15 ya suratu Nabai. Allah anathibitisha kwamba akihuyisha ardhi basi uwezo wa kuwafufua watu upo. Anasema watara al-ardha hamidatan, aya 5 ya suratu Al-Hajj. Watara al-ardha hamidatan, na utaiona ardhi hamidatan imetulia, au hamidatan kwa maana yabisatan imekauka, au hamidatan utaiona ardhi kuwa ni maitatan imekufa, ardhi imekufa, iliyokufa ni ambayo haina mimea, ardhi mfu. Anasema Ibn Kathir hadha dalilun akhar, hii aya ni dalili nyingine, ala qudratihi ta'ala, juu ya uwezo wake Allah mtukufu, ala ihya'i al-mauta, juu ya kuwahuisha waliokufa. Maana hii aya ni hoja ya kuthibitisha kwamba Allah atawahuisha waliokufa. Anasemaje? Subhana wa tara al-ardha hamidatan, na utaiona ardhi kuwa ni mayit, kama alivyosema al-Imam Suddi katika wafasiri. Fa idha anzalna alaiha al-ma'a, tunapoiteremshia juu yake maji, maji ya mvua, ihtazzat, husisimka ile ardhi, ihtazzat, husisimka, warabat, na hututumka, wa ambatat min kulli zawjin bahije, mwisho huotesha kila aina ya mimea iliyokuwa mizuri. Ikahuika ardhi baada ya kifo chake. Anasema subhana dhalika, aya inafuata hiyo, dhalika, hilo, dhalika ismu al-ishara yaudu ila al-madhkur, jina la kuashiria la rejea hilo kwa vile vilivyotajwa, ikiwemo kuumbwa mwanadamu, kuhuishwa ardhi baada ya kufa kwake. Dhalika, hayo tuliyoyataja au hayo tuliyokutajieni, hayo juu ya aya imetajwa mengi, alafu likatajwa la kuhuishwa kwa ardhi. Dhalika, hayo tuliyokutajieni ni dalili iliyo wazi na hoja ya kukata shauri juu ya kwamba Allah dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Hayo tuliyokutajieni ni dalili, kadhalika ni hoja ya kukata juu ya kwamba Allah yeye ndiye Mola wa haki, ambaye inapasa kwenu nyinyi mumpwekeshe katika ibada na utifu. Wa annahu yuhyi al-mauta, na haya tuliyokutajieni ni mwelewe kwamba yeye Allah pia ana uwezo wa kuhuisha wafu, kama kaihuisha ardhi iliyokufa kwa kuiteremshia maji, ardhi ikasisimka, ardhi kadhalika ikatutumka, alafu ikaotesha mimea yake baada ya kifo chake, basi yeye pia yuhyi al-mauta, anawahuisha wafu. Wa annahu ala kulli shay'in qadir, na kwamba yeye juu ya kila kitu ni muweza. Wa anna sa'ata, na kwamba kiyama, ambacho ndani yake kuna hisabu, kuna thawabu na kuna iqabu, atiyatun la raiba fiha, kitakuja hakuna shaka ndani yake, kitakuja katika wakati anaotaka yeye. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, na kwamba Allah yeye ndiye atakayewafufua waliopo makaburini. Kajenga hoja kupitia nini? Kuihuisha ardhi. Kama alivyofanya hayo, basi na haya yaja, yuhyi al-mauta, atawahuisha wafu. Na hili kwenye suratu Naba ilimetajwa, wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja, tukashusha kutoka mawinguni maji yanayomiminika kwa wingi, linukhrija bihi habban wa nabata, ili tuihuishe ardhi, tutoe katika ardhi hiyo nafaka na mimea. Dhahiri kwa hiyo bado ani Naba ila adhim, maana yake ni wanaulizana kuhusiana na ufufuo baada ya kifo. Aya nyingine katika sura Fussilat aya 39, anasema subhana, wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake zenye kujulisha juu ya ukamilifu wa uweza wake na juu ya kupwekeka kwake katika ufalme wake na kuendesha kwake mambo na kupwekeka kwake, annaka tara al-ardha khashi'atan, ni kule kwamba wewe unaiona hiyo ardhi khashi'atan, ina ukame, jadhba, yabisa, imekauka, la nabata fiha, hakuna mimea juu yake. Miongoni mwa alama zinazoashiria na kuonesha juu ya ukamilifu wa uwezo wake na kule kupwekeka kwake katika ufalme wake ni kwamba wewe unaiona ardhi khashi'atan, kwa maana jadhba, yabisa, ina ukame, ardhi kame, imekauka, hakuna mimea. Fa idha anzalna alaiha alma, kisha sisi tunapoiteremshia ardhi hiyo juu yake maji, ihtazzat, hutikisika, husisimka, warabat, kwa maana na ikatutumka, ikawa inapanda juu, chini kuna mmea, kuna mbegu imewekwa pale. Kwa hiyo kabla ya kutoka mti, ardhi huongezeka kama vile kutoka, kama vile yatutumka, ili ipasuke itoe kitu. Utaona hivyo, inna alladhi ahyaaha, hakika yule ambaye ameihuisha hiyo ardhi iliyokuwa imekufa, la muhyil mauta, ndiye huyo huyo atakayewahuisha wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza, subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo hakushindwa au haukushindwa uwezo wake juu ya kuihuisha ardhi baada ya kufa kwake, kadhalika hatoshindwa juu ya kuwahuisha waliokufa. aya hizo fungu la pili. Allah anatutajia au anatutanabahisha juu ya kuihuisha ardhi, kwamba kuna hoja hapo juu ya uwezo wake wa kuwahuisha wafu, na hili amelitaja kwenye suratul Naba'i pia. Anasemaje? Wa anzalna min almu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Aya fungu la tatu ambazo ni dalili za kuthibitisha ufufuo kwamba upo ni kule kutunabahisha Allah kutoa tanbihi kwetu kwamba yeye ndiye aliyeumba mbingu saba na ardhi saba, na kwamba viumbe hivi ni viumbe vikubwa kuliko viumbe vyote, kuliko umbile la yeye kuwaumba watu. Na hili kwenye suratu Naba iliko wapi? Alam naj'alil arda mihada. Sinakumbuka, ipo hii aya. Alam naj'alil arda mihada. Na aya hii ipo baada au kabla ya anin Naba il azim? Iko baada ya anin Naba il azim. Kwa sababu anin Naba il azim ni aya ngapi? Ya pili. Amma yatasaalun anin Naba il azim. Kwa hiyo zilizokuja baada ya anin Naba il azim ni dalili za uwezo wake wa kuwafufua watu. Kwa hiyo anin Naba il azim wanaulizana kuhusiana na habari kubwa imeshereheshwa na aya zilizokuja mbele huko. Na bila shaka ni kiyama hicho na ufufuo, al-ba'ath wa nushur. Kwa hiyo aya la fungu la tatu ambazo ni dalili kuthibitisha ufufuo ni kule kutupa tanbihi Mola wetu subhana kwamba yeye ndiye aliyeumba mbingu saba na ardhi saba. Ama mbi ardhi saba ni aya ya sita, alam naj'alil arda mihada, katika suratul Naba. Ama kuumba mbingu, aya ya 12 katika suratul Naba'i, wabanaina fawqakum sab'an shidada, tumeumba juu yenu mbingu saba zenye nguvu. Sasa hizi ni dalili juu ya uwezo wake wa kuwafufua watu. Anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema katika suratul Ghafir aya 57, Ghafir 57, la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. La khalqu samawati wal ardi, kule Allah kuziumba mbingu saba na ardhi saba, akbar min khalqin nas, kule yeye kuziumba mbingu saba na ardhi saba, ibtidaan, tena kwa kuanzisha umbile lake hizo mbingu pasina kuwa zina mfano wa sehemu. Allah aliangalia huko? Hapana, hazikuwa na mfano wa tangu, na ni kubwa pana, ni viumbe vikuu. Anasema la khalqu samawati wal ard, kuziumba kwake Allah mbingu saba na ardhi saba zenye sifa hizo, akbar, umbile hilo ni kubwa zaidi, a'zam wa akbar, ni kubwa zaidi hilo, min khalqi nnas, kuliko umbile la kuumba mtu. Yani wewe ni kijimtu tu, kijisehemu katika mbingu. Sasa Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, wewe ni nani? Kwa umbile lake kuumba mbingu na ardhi ni kubwa kuliko umbile la kuwaumba watu. Walakinna akthara nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Kwa hiyo hoja hapo kwamba yule ambaye kwamba qadara ala khalqi al-a'zam, aliweza kukiumba kikubwa sana, fa huwa ala khalqi ma huwa aqallu minhu aqdaru wa aqdar, bas kuumba kidogo ukilingamanisha na hicho kikubwa alichokiumba, kukiumba kidogo, basi uwezo wake ni mkubwa sana, na ni mkubwa sana. Kwa sababu watu mbele ya ardhi na mbingu, watu mbele lao ni vitu vijidogo, vidogo sana. Hapo ulipo ukisimama kwenye ardhi kuna sehemu gani yenye ukubwa gani umeibakisha hapo uliposimama wewe, hapo ulipokaa wewe, kipande kilichobakia kina udogo gani? Hakina udogo. Kina ukubwa gani? Ukubwa wake hauna mwisho. Wewe na mbingu, hapo ulipofunikwa na mbingu, mbingu imekufunika kiasi kidogo sana. Mbingu iliyobaki. Sasa aliyeumba vile mbingu, tena ziko saba na ardhi ziko saba, na wewe kijimtu, kama alikuwa na uwezo, bali ana uwezo subhanahu wa ta'ala wa kuumba mbingu saba na ardhi saba, atashindwaje kukurudisha wewe baada ya kufa? Aliumba mbingu saba na ardhi saba, ashindwaje kukurudisha wewe baada ya kufa? Akasema subhanahu wa ta'ala, awalam yarau, katika aya ya 33 ya suratul Ahqaf, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Awalam yarau, hivi hawakuona? Anawabeza makafiri hapa, kana kwamba anasema hivi ujinga na upofu umewafikisha hapa, wameshindwa kuona. Anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kwamba yule Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi, walam ya'ya bi khalqihinna, wala hakuchoka katika kuziumba hizo, hakuchoka subhanahu wa ta'ala, biqadirin, hawakuona kwamba huyu ana uwezo, ala an yuhyiya al-mauta, juu ya kuwahuisha waliokufa, bala, kwa nini asiwe nao uwezo huo? Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza. Ujinga na upofu umewafikisha hapa, hawakuona makafiri kwamba Allah yule ambaye kaumba mbingu saba na ardhi saba, na hakuchoka, walam ya'ya bi khalqihinna, ay lam yata'ab, hakuchoka, hana uwezo huyo juu ya kuwahuisha wafu. Bala, kwa nini asiwe nao uwezo huo? Anao. Innahu ala kulli shay'in qadir. Na aya nyingine ya 81 ya suratu Yasin, Allah anasema, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, hivi hakuwa yule ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba, biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, kwamba ana uwezo wa kuwarejesha kwa dhati zao kwa mara nyingine? Bala, kwa nini asiwe na uwezo huo? Na yeye kaumba mbingu saba na ardhi saba. Wa huwa al-khallaq, na yeye ni al-khallaq, viumbe vyote vimeumbwa na yeye. Khallaq, khallaq, viumbe vyote vimeumbwa na yeye, vya mwanzo na vya mwisho, vikubwa na vidogo, vyote ni athar ya umbile lake yeye, kwamba ameviumba vimetokamana na uwezo wake yeye subhanahu wa ta'ala, na kwamba hakuna kiumbe ambacho kitamkwamisha yeye katika kutaka kukiumba subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-khallaq al-alim. Kwa hiyo zote hizi aya kwa mafungu yake haya matatu, tanbihi yake juu ya kumuumba mwanadamu katika umbile la mwanzo kabisa, ambalo halikuwa na mfano wa kuiga, aliyemuumba hivyo akampatikanisha, hal ataa ala linsani hinum min addahri lam yakun shay'an madhkura, maana yake ataa ala linsani, mwanadamu alijiliwa na muda, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Watu hawajui kuna kitu kinaitwa insani, mtu, watu haifahamiki. Inna khalaqna al-insan, kisha Allah akampatikanisha min al-adam, kutoka kutokuwepo mpaka akawepo, Allah akamleta. Kwa hiyo anataja aya kumtanabahisha mwanadamu wake huyu, kwamba wewe asli ombi lako lilikuwa ni hili, alafu Allah akakutoa huko akakuleta hapa. Je, aliyekutoa huko ambapo hukuwepo kabla, akakuleta akakupatikanisha akakufisha, ashindwaje kukufufua? ashindwaje yeye subhanahu wa ta'ala kufufua mwanadamu huyu. Kadhalika fungu la pili la aya, tambihi juu ya kuihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na akathibitisha hapo hapo kama anavyofufua ardhi basi kadhalika atawafufua watu. La tatu ni umbile la kuumba mbingu na ardhi. Wewe na mbingu, nani wewe mbele mbingu, nani wewe mbele ardhi? Allah akaumba mbingu, Allah akaumba ardhi. Aliye kiumba kikubwa, basi ukiumba kidogo ana uwezo zaidi na zaidi na zaidi. Tumefahamiana vizuri? Na zote hizi tumeona zimeingia katika zile aya zilizokuwa chini ya anin nabai al-adhim. Kwa maana siyaki na mlolongo wa hizi aya murajjihan, kutilia nguvu muradi wa an-naba al-adhim, kwamba maana yake wanaulizana kuhusiana na habari kubwa ya kufufuliwa baada ya kufa. Japokuwa na zile mbili, kwamba anin naba al-adhim hukusudiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anin naba al-adhim hukusudiwa Qur'ani, kama walivyosema ahlul ilmi hazipishani, ila kwa kuwa an-naba ni mufrad, ni umoja, basi tukiainisha kimoja tu, tukikiainisha kimoja tu anin naba al-adhim, tunasema wanaulizana kuhusiana na habari kubwa ya kufufuliwa baada ya kufa, kwa dalili za aya baada ya aya hii. Dhahiri kwa darasa letu kwenye tafsiri leo limeishi hapo. Tumezisoma aya mbili, amma yatasaaluna na anin naba al-adhim. Adhin.